Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie zgody na łamanie prawa przez obywateli RP, zapewnia minister spraw wewnętrznych i administracji. Polska nie wystawi Niemcom rachunku za odszkodowania wojenne, mówił w Trójce wicemarszałek Senatu Adam Bielan. We wszystkich oddziałach ZUS od dziś dyżurują doradcy emerytalni. Nie będzie zgody na łamanie prawa przez obywateli RP, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Błaszczak odniósł się do zapowiedzi Lecha Wałęsy, że 10 lipca wraz z obywatelami RP będzie blokował miesięcznicę smoleńską. Szef MSWiA w radiowej Jedynce powiedział, że ta blokada to ograniczanie praw innych. Wałęsa chce odebrać prawo innym, bo przecież istotą tej blokady nie jest to, żeby przedstawić swoje poglądy, tylko istotą tej blokady, która jest organizowana przez stronników, przez bojówki, tak to nazwę, przez bojówki totalnej opozycji, jest odebranie prawa innym do gromadzenia się. Minister Mariusz Błaszczak, mówiąc o niedawnych starciach Komitetu Obrony Demokracji z Młodzieżą Wszechpolską, podkreślił, że zbyt mało policjantów zabezpieczało te zgromadzenia. Jego zdaniem problem zlekceważył komendant miejski policji. Polska nie wystawi Niemcom rachunku za odszkodowanie wojenne, powiedział w salonie politycznym Trójki wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Nawiązał tym samym do słów Jarosława Kaczyńskiego z Kongresu Zjednoczonej Prawicy w Przysusze. Dodał jednak, że ponieważ w dyplomacji liczą się słowa, chcemy przypomnieć, dlaczego nasz kraj musi zareagować, kiedy niemieckim politykom nie podoba się to, że w Polsce władzę sprawuje prawica i grożą wstrzymaniem należnych nam środków unijnych. My chcemy przypomnieć, dlaczego Polska do dzisiaj musi być odbudowywana po II wojnie światowej. No nie krasnoludki zburzyły nasz kraj, tylko niemieccy żołnierze. Jasne, oficjalne wystąpienie o te reparacje? Nie sądzę, żeby były w tej chwili tego rodzaju plany. Jarosław Kaczyński w dłuższym wywiadzie uzasadniał, dlaczego środki unijne są potrzebne i dlaczego my nie powinniśmy ich traktować jako jakąś jałmużnę. Fundusze strukturalne były pomyślane jako środki wyrównujące poziomy gospodarcze różnych regionów Unii, dodał marszałek. Usuwanie zniszczonych elementów wieży katedry w Gorzowie przerwano późnym wieczorem. Strażacy zdołali usunąć iglicę, jednak doszło do awarii dźwigu. Do usunięcia pozostała tak zwana latarnia, w której znajduje się dzwon. Ten element akcji jest najtrudniejszy i wymaga użycia dwóch dźwigów, mówi Dariusz Szymura ze Straży Pożarnej. Po demontażu tej iglicy kolejnym etapem będzie demontaż tej tak zwanej latarni, czyli tej części, gdzie jest ten dzwon w najbliższej części. Ze względów technicznych były nam potrzebne dwa dźwigi. Jeden dźwig był wykorzystywany do tego, aby w koszu podwieszonym pod tym dźwigiem byli ratownicy, a pod drugim dźwigiem byłby podniesiony pojemnik, do którego ratownicy elementy, te które zdemontują, musieliby odkładać. To znacznie przyspieszałoby nam tą akcję, gdyż pojedyncze elementy opuszczane na dół bardzo to wydłużył. Dziś prokuratura rozpocznie śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru gorzowskiej katedry. We wszystkich oddziałach ZUS od dziś dyżurują doradcy emerytalni. Ich zadaniem jest informowanie między innymi o dokumentach niezbędnych do uzyskania emerytury, zasad wyliczenia jej wysokości w oparciu o dane z konta emerytalnego w ZUS wylicza prognozowaną wysokość świadczenia w zależności od momentu zakończenia aktywności zawodowej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówi, że w związku z wprowadzoną od października reformą emerytalną ZUS czeka sporo pracy. Ja liczę, a tego też oczekują Polacy, że reforma zostanie sprawnie wdrożona. Dzisiaj startują doradcy emerytalni we wszystkich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na to czekają miliony Polaków. Od 1 października zostanie obniżony wiek przechodzenia na emeryturę do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił przemówienie do Kongresu wspólnego posiedzenia obydwu izb parlamentu, Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Są opinie, że należy zbojkotować wystąpienie głowy państwa. Tematem jego wystąpienia będą plany 5-letniej kadencji. Według rekrutującego się z prawicy premiera Edwarda Filipa takie deklaracje dotyczące podsumowania tego, co już udało się zrealizować i planów na przyszłość mają być składane przez prezydenta co roku. Emmanuel Macron zrywa z 40-letnią tradycją od czasów prezydentury Valérego Giscarda d'Estaing udzielania transmitowanego przez telewizję wywiadu z okazji Święta Narodowego 14 lipca. Dotychczas wystąpienia przed obydwoma izbami parlamentu, które zbierały się na kongresie w Wersalu, należały do rzadkości i w historii Piątej Republiki miały miejsce tylko dwa razy za prezydentury Nicolasa Sarkoziego i François Hollande'a. Emmanuel Macron ma poruszyć takie tematy jak stan, w jakim znajduje się Francja i co należy zrobić, by wyciągnąć ją z zastoju gospodarczego i społecznego. Skrajna lewica już zapowiedziała bojkot spotkania w Wersalu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Michał Gąsierowski. To nasi bohaterowie weekendu. Siatkarze do lat 21 zostali mistrzami świata. W finale pewnie 3-0 pokonali Kubę. Nasz był reprezentant Sebastian Świderski także zdobył mistrzostwo świata do lat 21, tyle że to było 14 lat temu. Teraz jest pod wielkim wrażeniem wczorajszego osiągnięcia młodych siatkarzy. To jest ekipa, która od kilku lat razem gra. Widać zgranie, bardzo dobrą pracę, przede wszystkim środkowi rozgrywającym. Bardzo dobre wyszkolenie techniczne, dodatkowo dobra taktyka, wyciągnięte wnioski ze spotkania tego pierwszego z Kubą. Prawdziwa dominacja, ale wydaje mi się, że to są chyba dominatorzy od kilku lat w swojej kategorii wiekowej. We wszystkich turniejach praktycznie wygrywają. My dominowaliśmy w siatkówce, a Niemcy w piłce nożnej. Pokonali 1-0 Chile i zdobyli Puchar Konfederacji oraz 4 miliony dolarów nagrody. U nas sensacja w Mistrzostwach Polski na żużlu. Nowym mistrzem został Szymon Woźniak. W biegu finałowym pokonał Przemysława Pawlickiego, Patryka Dudka i Jarosława Hampela. To jego pierwszy mistrzowski tytuł w karierze. Za to Robert Kubica znowu usiadł za kierownicą samochodu Formuły 1. Na festiwalu prędkości w Goodwood wsiadł do bolidu Renault z 2012 roku. Wysiadł z wielkim uśmiechem na twarzy. Słyszałem wiele świetnych historii na temat tego festiwalu i rzeczywiście było znakomicie. To dla mnie wielka przyjemność i mam nadzieję, że fani bawili się tak samo dobrze jak ja. Dziś kibice na pewno czekają na kolejny etap Tour de France. Wczoraj wygrał Marcel Kittel, liderem pozostał Brytyjczyk Thomas, a na trasie doszło do kraksy. Przewrócili się m.in. Christopher Froome i pomagający mu Michał Kwiatkowski z ekipy Sky. Michał Gołaś, ich zespołowy kolega, który akurat nie jedzie w wielkiej pętli, zapewnia, że nic poważnego się nie stało. Ukończyli ten etap i nie powinno tam być jakichś większych obrażeń. Pewnie skończyło się na otarciach, ale na pewno zaczynać wielki tur w taki sposób to nie jest nic przyjemnego, bo te wszystkie rany teraz przez te 3 tygodnie będą się gdzieś tam bardzo wolno goiły. I na koniec tenis, bo przecież zaczyna się Wimbledon. Dziś Jerzy Janowicz zmierzy się z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem, a jutro Agnieszka Radwańska zagra z Jeleną Jankowicz. Komentator tenisa w Eurosporcie Lex Sidor sceptycznie podchodzi do występu Radwańskiej. Co wątek, to znak zapytania. Przygotowanie fizyczne, znak zapytania. Przygotowanie mentalne, znak zapytania. Ogranie pod presją, czyli turniejowe, znak zapytania. Liczy się przede wszystkim rzemiosło, a tego rzemiosła nie ma. Ale może jednak się przełamie Agnieszka Radwańska. Gdzie, jeśli nie na Wimbledonie? Teraz to wszystko. Sport ponownie po 17. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Najwięcej chmur dziś na północy i wschodzie, gdzieniegdzie przelotne opady, 16 stopni w Suwałkach, 18 w Białymstoku, 20 w Szczecinie, Warszawie i Rzeszowie, 21 we Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica z funkcją automatycznego cappuccino i latte macchiato za 2999 zł. Saturn, technologia tak ma. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wyszkowie i Siemiatyczach na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites.

Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. I Wojciech Surmacz. Dzień dobry państwu. Wszystko zrobiliśmy bez podnoszenia podatków, powiedział na sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości wicepremier Mateusz Morawiecki. Dziś wszystkie media rozpisują się na temat tego wydarzenia, podnosząc m.in. zacytowany fragment wypowiedzi Mateusza Morawieckiego. Bez podnoszenia podatków, za to z uszczelnieniem systemu, 20 miliardów złotych dodatkowych wpływów robi wrażenie, panie redaktorze? Ja myślę, przypomnijmy naszym słuchaczom, że zjazdy partyjne to jest ostatnie miejsce, w których można się dowiadywać na temat stanu gospodarki. Ja bym zalecał raczej słuchanie w radiu fachowych audycji takich typu Informator Ekonomiczny, no. Oczywiście. Tam zawsze troszkę propagandy partia rządząca, nie zależnie, która rządzi, uprawia, oczywiście. Opozycja też. Tak, jasne, tak to już jest. Dlatego raczej stawiałbym na źródła informacji takie bardziej fachowe niż zjazdy partyjne. Natomiast, no cóż, jakby to skomentować, no zacząłbym od czegoś innego, nie tego, co powiedział wicepremier Morawiecki. Tylko tego, co powiedział prezes Jarosław Kaczyński, który obiecał twórcom przywrócenie 50% kosztów uzyskania przychodu. To taka, powiedzmy, preferencja podatkowa, no, którą odebrał rząd poprzedni, no to jest konkret rzeczywiście i trzymamy za słowo, panie prezesie, bo to i nas, dziennikarzy, może tych nawet trochę więcej zarabiających to dotyczy. Ale twórcy, artyści rzeczywiście pewnie będą wdzięczni za przywrócenie. I wysłuchiwali z nadzieją. Tak. Natomiast co do reszty, no to trzeba jeszcze raz przypomnieć, że pewne sukcesy rząd oczywiście ma, bo dzięki unowocześnieniu administracji skarbowej, elektronizacji, rozliczeń, coraz więcej jakby administracja wie o podatnikach. No rzeczywiście trochę się udało zredukować szarą strefę, zwłaszcza w handlu paliwami. Coraz lepiej jest też przygotowany aparat skarbowy do ścigania tych dłużników swoich. Natomiast no, to, że są wstrzymywane ciągle zwroty podatku VAT, to niestety na ten tak zwany sukces wpływa, więc na razie to jest sukces księgowy. Ale jest. Nowy plan wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia, aż 5,5 miliarda złotych więcej na pacjentów. Leczenie szpitalne, opieka długoterminowa oraz świadczenia rehabilitacyjne. W tych obszarach w przyszłym roku zastrzyk finansowy będzie większy. Dziennik Gazeta Prawna poznał projekt wydatków NFZ na 2018 rok i uprzejmie nam doniósł. To na pewno cieszy. Znaczy, ja się nie dziwię, że trochę pieniędzy tam więcej wpłynęło, bo jednak sytuacja na rynku pracy się pojawiła trochę lepsza. Mamy większe zatrudnienie, więcej ludzi płaci te składki ubezpieczeniowe, zatem nic dziwnego, że mamy nawet miliardowy tam wzrost, chyba 1,7 mld więcej niż zakładano na ten rok, więc można powiedzieć, że jest nieźle. Oczywiście, jak zwykle w takich przypadkach pozostaje kwestia, czy to będzie mądrze wydane. Prawda? To po pierwsze, po drugie, Dziennik Gazeta Prawna pisze, że możliwe, że to jeden z ostatnich takich planów, bo resort zdrowia pracuje bowiem nad likwidacją funduszu, chociaż, i tu znowu wracamy do prezesa Kaczyńskiego, który zapowiedział, że na wspomnianej już konwencji zresztą, że to projekt do realizacji dopiero na kolejną kadencję, więc jak na razie rozumiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie istniał. Myślę, że i tak dużo reform ten rząd podjął, no mniej czy bardziej wątpliwych, więc jeszcze dokładanie sobie jednej, to takiej poważnej rzeczywiście, która może mieć skutki polityczne, byłoby ryzykowne. No skutki polityczne, no bo choruje każdy od czasu do czasu i każdy może mieć z tym styczność, więc niepowodzenie w tym obszarze może się źle przełożyć na wyniki wyborcze. Ale na razie, póki jeszcze ten fundusz istnieje, ten fundusz, czy przyszła kasa chorych, jak to nazwiemy, kasa zdrowych, to... Możemy spać w miarę spokojnie. No, przynajmniej jeżeli to pójdzie na szpitale, na leczenie chorych, może się skróci wtedy czas oczekiwania na różne specjalistyczne zabiegi. Kto wie? Narodowy Bank Polski broni Polaków przed rejtami, donosi Puls Biznesu. Wprowadzenie teraz ustawy o spółkach wynajmu nieruchomości skończy się katastrofą systemu bankowego i drobnych ciułaczy, ostrzega profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. O co chodzi, panie redaktorze? Jeszcze przypomnijmy słuchaczom, może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi REIT z angielskiego, tak, Real Estate Investment Trust, czyli rzeczywiście i... Tłumacząc na polski, to jest fundusz inwestycyjny inwestujący właśnie w nieruchomości. Taki nieruchomościowy, fundusz inwestycyjny nieruchomościowy. Tak, w założeniu, które propaguje tu bardzo Ministerstwo Finansów w tym projekcie, jest idea taka, aby w nieruchomości mogli inwestować Polacy, polskie firmy i nawet... No inwestorzy indywidualni. Oczywiście, tak, inwestorzy, bo to głównie też dla nich. Co miałoby zrównoważyć dotychczasową sytuację, gdy to zagraniczne fundusze inwestycyjne lokowały tu duże pieniądze, no i w pewien pośredni sposób stawały się właścicielami polskich nieruchomości. No, idea całkiem słuszna, poza tym jeszcze byłby to nowy mechanizm inwestycyjny dla przeciętnego Kowalskiego, który chciałby ulokować. No i też element jakby takiego, jednego z dużych, największych trybów tego programu Mieszkanie Plus. To zdecydowanie też, oczywiście. Jakaś tam metoda na zgromadzenie pieniędzy, pozyskanie ich z rynku po to, aby można było te nieruchomości. A tymczasem profesor Adam Glapiński mówi, oho, uwaga. Mówi, że to może być, to zacytuję, to będzie w polskich warunkach, rejty będą narzędziami optymalizacji podatkowej dla bogaczy, a poza tym, że to właśnie obiekty o niższym standardzie trafią w ręce polskich rejtów. No, na razie to jeszcze, to jest takie patrzenie w szklaną kulę. Pewnie inną szklaną kulę ma minister finansów. Mateusz Morawiecki. A tak, po jednej stronie ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. A po drugiej stronie jest tym, co nie znają Warszawy, przypomnę, Narodowy Bank Polski. I tam bardzo blisko jest druga szklana kula, gdzie raczej czarno prezes to widzi. To znaczy, trudno tu powiedzieć, bo jakby rejty są narzędziem wykorzystywanym w wielu, wielu krajach świata z powodzeniem. U nas dyskusja o tym trwa od wielu miesięcy i tu trzeba przyznać, że po licznych uwagach ze strony biznesu, licznych organizacji, minister finansów trochę zmodyfikował ten swój projekt, więc na razie idzie to w kierunku jakiegoś dobrze uzgodnionego prawa, prawda? Coś, co jest rzadkie u nas, dobrze uzgodnione, odpowiadające wszystkim prawo. Pewnie, jeżeli trochę tych uwag ministra, przepraszam, nie ministra, szefa Narodowego Banku Polskiego będzie uwzględnionych, myślę, że wyjdzie całkiem dobry produkt, dobre narzędzie. Trzymamy kciuki za obyt. I na koniec dobra wiadomość dla kredytobiorców. Zamiast licytować mieszkania swych dłużników w ramach windykacji zaległości, banki miałyby pomagać kredytobiorcom wychodzić na prostą poprzez znalezienie dla nich pracy czy zaoferowanie opieki nad dziećmi, pisze poniedziałkowa Rzeczpospolita. Żyć nie umierać, panie redaktorze, to możemy spać spokojnie. Mówię my, kredytobiorcy, jestem jednym z nich. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak to tak naprawdę będzie wyglądało, bo ja też mam kredyt mieszkaniowy. Może ja zrobię eksperyment. Przestanę go spłacać i zobaczymy, co mój bank mi tu zaoferuje. Dziękujemy bardzo. Paweł Rychowicz, Dziennik Rzeczpospolita i Wojciech Surmacz. Miłego dnia. Dziękuję. Do widzenia. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Autopromocja. 3 lata temu byliśmy świadkami wyjątkowej transformacji. Nazywała się Ja tu gram i będzie miała miejsce ponownie. Trójkowi specjaliści od kultury, informacji, polityki i sportu zamienią się na 1 godzinę dziennikarzy muzycznych i zaprezentują swoje ukochane nagrania. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ależ bardzo proszę. Ja tu gram na antenie Trójki w wakacje od poniedziałku do czwartku o 12:00. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Ewa, mam 62 lata. Z wiekiem musimy się pogodzić, ale nikt nie powiedział, że mamy się godzić na bóle stawów. Dlatego sięgnęłam po Dolgit, ten żółty krem z apteki. Bóle kolan i barków?